Atlyginimas už pažeistą svetimą nuosavybę. Pirma savoka. Jei kokiu nors būdu neteisėtai pažeidžiama svetima nuosavybė, yra privaloma už tai atlyginti jo savininkui. Atlyginama a. pasisavintą daiktą sugražinant, b. už sunaikintą ar sugadintą daiktą tinkamai užmokant, c. padengiant visus nuostolius, kokius savininkas turėjo, dėl jo turto pasisavinimo, sunaikinimo ar sužalojimo. Vadinasi, reikia viską padaryti taip, lyg svetima nuosavybė nekiek nebūtų buvusi pažeista. Iš to kilo ir pavadinimas – atlyginimas arba atsiteisimas. Tai yra paniekintos teisės grąžinimas į jai prideramą vietą. Antra – pareiga atlyginti. Kad neteisėtai pažeidus svetimą nuosavybę yra pareiga atlyginti, rodo a. šventasis raštas, pavyzdžiui, trečioje Mozės knygoje skaitome. Asmuo, kuris pasisavino artimo jam pavestą saugoti daiktą, ar jį sužalos, arba karalius pasisavins, turi sugražinti viską, ką norėjo apgaulingai pasilaikyti, patį daiktą ir dar penktą jo vertės dalį savininkui, kuriam padarė skriaudą. Kunigų knygoje. Jei nedorėlis, ką pavogė, sugražina ir ką išplėšė, atiduoda, laikosi gyvenimo įstatymų ir nebedaro skriaudos, tikrai jis gyvens ir nemirs, kalba pranašas Ezekielis. Niekam nieko kito nebūkite skolingi, kaip tik, kad vienas kitą mylėtumėte, pareiškia šventasis Paulius. Todėl ir sako šventasis Augustinas, neatleidžiama nuodėmė, kol nesugražinama kas svetima. B. Sveikas protas, juk teisingumas aiškiai reikalauja, kad pažeista teisė būtų visiškai atstatyta, o tai vykdoma tik atsilyginant. Trečia. Pareigos atlyginti svarbumas. Pareigos atlyginti svarbumas priklauso nuo to, kokia skriauda buvo padaryta savininkui, pažeidžiant jo nuosavybę. Jei skriauda didelė, pareiga atlyginti yra svarbi, jei ne, nesvarbi. Ketvirta. Atlyginimo aplinkybės. Kad pareiga atlyginti būtų tikrai teisingai atlikta, reikia atsižvelgti į šias aplinkybės. Kas, kam, kiek, kada, kur ir kaip turi atlyginti. Penkta. Kas turi atlyginti? Atlyginti privalo kiekvienas, kuris nuskriaudė artimą neteisėtai pasisavindamas jo nuosavybę, ją sunaikindamas ar sugadindamas. Jei keli asmenys drauge padarė artimui skriaudą, visi vienodai joje dalyvaudami, kiekvienas privalo atlyginti viską. Bet jeigu vienas jau atlygino, kiti privalo atlyginti nebe savininkui, bet tik tam, kuris atlygino, atiduodami atitinkamą dalį. Taip yra, pavyzdžiui, jei trys vagys kartu išsineša sunkų daiktą, kurio du nepakelia, visi jie buvo reikalingi daiktui išnešti, visi privalo ir atsilyginti, tačiau taip, jo kiekvienas privalo gražinti ne tik trečdalį to daikto vertės, bet visą vertę. Bet jei pirmasis jo atsilygino, antrasis ir trečiasis privalo atsilyginti nebe savininkui, o tik pirmajam atiduodami jam savo dalį. Taigi pareiga atsilyginti saisto, bet kurį iš trijų kitiems dviems negražinant. Jei keli asmenys ne vienodai, bet įvairiais būdais dalyvavo nuskriaudžiant artimą, atlyginti privalo šią tvarką. A. Pirmiausia, tas, kuris svetimą daiktą pasiliko ar jį sunaudojo, jis vadinamas pirmą eilių skriaudėjų, o visi kiti antra eiliais. Jei jis atsilygina antrą eilę, yra visiškai laisvi nuo šios pareigos. B. Tas, kuris paliepė nuskriausti artimą. C. Tas, kuris paliepimą įvykdė. D. Tas, kuris pamokė ar patarė artimą nuskriausti. E. Tas, kuris privalėjo ar galėjo sukliudyti, bet nesukliudė nuskriausti artimą. Jeigu kuris iš antraeilių skriaudėjų atlygina, visi kiti antra eiliai skriaudėjai yra laisvi nuo atlyginimo, bet atlygintojas turi teisę reikalauti, kad jam atlygintų pirmą eilį skriaudėjas ir tas privalo tai padaryti. Šešta, kam turi būti atlyginta. Atlyginti reikia tam, kam buvo padaryta skriauda. Jei jo nebėra gyvo, jo įpėdiniams. Jei ir jų nėra, reikia atiduoti atlyginimą beturčiams, šelpti ar kitiems geriems tikslams. Todėl, jei skriauda buvo padaryta atskiram asmeniui reikia ir atlyginti, jei draugijai draugijai, jei valstybei valstybei. Jei asmuo, kuriam buvo padaryta skriauda, jau yra miręs, anaip tol negalima to, kas jam priklauso, atiduoti pamaldoms už jo vėlę, bet reikia gražinti jo įpėdiniams. Septinta, kiek turi būti atlyginta? Turi būti atlyginta tiek, kiek buvo nuskriausta, tačiau čia yra nemažas skirtumas tarp to, kuris sąmoningai pasisavino svetimą daiktą, ir to, kuris nesąmoningai tai padarė. Sąmoningai pasisavino svetimą daiktą tas, kuris jį pavagė išplėšė, ar radęs pamestą jo neatiduoda, nesąmoningai, kas pavyzdžiui nusiperka voktą daiktą, nežinodamas, kad tai voktas, arba radęs pamestą pasilaiko manydamas, kad tai jo paties. Aštunta, sąmoningai pasisavinęs svetimą daiktą. Privalo. Kuo greičiau grąžinti jį savininkui, jei tą daiktą dar turi. B. Jei jo jau nebeturi, sumokėti jo vertę atitinkančią kainą. Jei daiktas, būdamas pas pasisavintoje, pasidarė brangesnis, pavyzdžiui, pavogtas gyvulys užaugo, reikia sumokėti jo dabartinę vertę atitinkančią, tai yra jo užaugusio kainą. Jei daiktas, būdamas pasisavintoje, tapo pigesnis, bet būnant pas savininką nebūtų to atsitikę, reikia sumokėti tikrąją, vadinasi, nesumažėjusią jų kainą. Jei daiktas, būdamas pas savininką, būtų dėl tos pačios priežasties tiek pat atpigęs, pakanka sumokėti paskutinę, tai yra sumažėjusią jo kainą. C. Sugražinti visus natūraliuosius ir civilinius daikto vaisius. Tiek tuos, kuriuos jis gavo, nors savininkas būtų jų ir negavęs, tiek tuos, kurių jis negavo, bet savininkas būtų gavęs. Natūralieji daikto vaisiai yra gyvulių jaunikliai, medžių vaisiai, pasėlių derlius, civiliniai atlyginimas už išnuomotus daiktus, palūkanos už paskolintus pinigus ir taip toliau. D. Atlyginti visus nuostolius, kuriuos patyrė savininkas dėl daikto pasisavinimo ir sumokėti už pelną, kurio jis dėl to neteko. Bet išlaidas, kurios yra būtinos daiktui išlaikyti ar jo vaisiams gauti ir kurios taip pat ir savininkui yra neišvengiamos, sąmoningai pasisavinęs asmuo turi teisę išskaičiuoti iš atlyginimo. Devinta, nesąmoningai pasisavinęs svetimą daiktą privalo. A. Jei jį dar tebeturi, kuo greičiau atiduoti savininkui, nebent jau būtų praėjęs nustatytas senaties terminas. Jei tas terminas jau praėjo, nesąmoningai pasisavinęs svetimą daiktą, asmuo tampa tikru jo savininku ir daiktas jam visai teisėtai priklauso. B. Jei jo jau nebeturi, nėra pareigos už jį užmokėti savininkui. Nebent iš to daikto būtų pasidaręs turtingesnis, ar teismas priteistų užmokėti. C. Natūraliuosius ir civilinis daikto vaisius turi atiduoti savininkui, nors savininkas būtų jų ir neturėjęs. Bet už tuos vaisius, kurių jis neturėjo, o savininkas būtų turėjęs, neprivalo atlyginti. Kaip patį daiktą, taip ir jo vaisius, nesąmoningai pasisavinęs asmuo, gali įsigyti nuosavybėn suėjus senaties terminui. D. Nesąmoningas pasisavintojas turi teisę reikalauti, kad išlaidas, kurios būtinos daiktų išlaikyti, ar jo vaisiams gauti, ir kurios ir savininkui neišvengiamos, padengtų savininkas. 10. Kada turi būti atlyginta? Atlyginta turi būti tuo jau, kai tik sužinoma, kad artimui padaryta skriauda. Jei tai nėra taip greitai įmanoma, reikia bent nuoširdžiai norėti, nė trupučio nedelsiant atlyginti, kai tik bus galima. Tuo tarpu reikia daryti viską, kas yra būtina, kad ši pareiga būtų kuo greičiau atlikta. Kiekvienas neteisėtas uždelsimas atlyginti yra žalingas tiek savininkui, tiek pačiam skriaudėjui. Savininkui, nes tai yra tarsi naujas jo nuskriaudimas, skriaudėjui, nes didina savininko nuostolius, kuriuos jis skriaudėjas turės atlyginti. Kur 11. Kur turi būti atlyginta? Turi būti atlyginta ten, kur savininkas gali garantuotai atgauti tai, kas jam priklauso. Jei daiktą savininkui reikia nusiųsti, tai savo lėšomis ir rizika privalo tai padaryti tas, kas sąmoningai buvo jį pasisavinęs. Vadinasi, jei daiktas kelyje žūva ar sugenda, skriaudėjas vis tiek turi už jį atlyginti, nors ir ne dėl jo kaltės tai atsitiko. B. Kas nesąmoningai buvo pasisavinęs svetimą daiktą, nėra įpareigotas padengti siuntimo išlaidų. Jei daiktas be jo kaltės kelyje žūva ar sugenda, neprivalo už jį atlyginti savininkui, jei dėl jo kaltės, taip. Dvylikta. Kaip turi būti atlyginta? Atlyginti privaloma taip, kad savininkui pakaktų atgauti tai, kas jam priklauso. Nėra reikalo, kad savininkas matytų, jog jam atlyginama, arba kad pats skriaudėjas įteiktų jam, ką privalo. Vadinasi, atlyginti galima slaptai per kitus asmenis arba tarpininkus. Tokiu tarpininku neretai būna nuodėmklausis, kuriam skriaudėjas paduoda, ką privalo, o tas perduoda savininkui. Žinoma, jokių būdų nepasakydamas, iš ko tai gavo. 13. Priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo atlyginimo. Nuo pareigos atlyginti atleidžia. A. Dovanojimas visiškai. Dovanojimas yra tada, kai savininkas laisvų norų pareiškia skriaudėjui nereikalaujas iš jo atlyginimo. Jis visiškai panaikina pareigą atlyginti. B. Negalėjimas tol, kol tęsiasi. Negalėjimas gali būti dvejopas, fizinis ir moralinis. Fizinis yra tada, kai skriaudėjas neturi iš ko atlyginti. Moralinis tada, kai skriaudėjas turėtų iš ko atlyginti, bet jeigu tu jau tai padarytų, patirtų labai didelį nuostolį, daug didesnį negu turi daikto savininkas. Ir fizinis ir moralinis negalėjimas atleidžia nuo atlyginimo, bet tik tol, kol tęsiasi. Kai tik viena ir kita priežastis išnyksta, vadinasi, kai skriaudėjas praturtėja, pareiga atlyginti grįžta. 14. Kas turi ypač skatinti mus laikytis 7 ir 10 Dievo įsakymų? Kad kuo uoliau laikytumės 7 ir 10 Dievo įsakymų, turime giliai įsisąmoninti ir visada atsiminti. A. Jog mirtis atplėš mus nuo visų šio pasaulio gėrybių anksčiau, negu mes tikimės ar manome. B. Jog svetimas turtas teikia anaip tol ne džiaugsmą ir palaimą, bet tik sąžinės graužimą, Dievo prakeikimą, o dažnai atneša visokias nelaimės ir baisę pabaigą. C. Jog nieko nėra paikesnio, kaip dėl nykstančių gėrybių netekti didžiausios amžinosios laimės ir patekti į siaubingas, niekad nesibaigiančias kančias. Kas neteisybę sėja, pjauna nelaimę, sako išminčius patarlių knygoje. O viešpats Jėzus pareiškia, nekraukite savo turtų žemėje, kur rūdys ir kandys gadina, ir kur vagys iškasa ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys negadina, ir kur vagys neiškasa ir nepavagia. Ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o savo sielai kestų nuostolį? Palaiminti beturčiai dvasioje, nes jų dangaus karalystė.